die trap waar jullie op staan daar met z'n allen. Die wist ik nooit, die wist ik niet eens. Ik heb nooit gezien die foto. En die met die op die trap, daar staat dus Clara nog bij, ja, hoor. Ja, die ken ik. Ja. En dat trapje doet mij ook nog herinneren aan dat we met dat trapje klommen wij die perenbomen in. Mm-hmm. En hij heeft anders van die trap zo groot gemaakt en dat zo heel smal en dan lijkt die trap oneindig. Ja. En dan in het bruin. Maar die perenbomen, wij hadden twee perenbomen staan. Jute peren, die waren om direct op te eten. En die andere peren, die gingen zorgvuldig bij moeder onder in de kast. Ja, moeder telde ze. Ja. Maar er waren de zaligste. Ik heb nooit meer zo'n peren gehoefd. Ja, met van die knopen, met van die ankers erop.